ستنام شری واہ گرو صاحب جی تناسری محلہ پنجوا سنت اگر گوڑ گوند جس گائی ساس ساس من نام سمارا رامن جپائی پانی پکا پیسا سنت آگ گوڑ گوند جس گائی ساس من نام سمارا ایہو وسرام ند پائی تم کرو دیال میرے سائی مت دیجے میرے ٹھاکر سدا سدا تد پیائی رہا تمری کرپا تے موہمان چھوٹا بین سجائے فرمائی آنند روپ رویو سب مدھے جات کات پہ کھاؤ جائی تم دیال کرپال کرپا ند پتت پاون گوسائی آنند راج پائے مکھتے نمک بلائی جا پتاپ بھگت سا پوری جو پرب کے من پائی نام جپت تریسنا سب بجھی ہے نانک تریپت ادھائی جاپتاپ پگت سا پورے جو پرب سے من پائی نام جپس کرشنا سب بجھی ہے نانک ترپت ادھائی واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتح تناسری محلہ پنجواں پانی پکھا پیساؤ سنت آگے گوڑ گوند جس گائی ساس ساس مان نام سمارا ایہو بسرہ